kara ni ke ande korobola Biro politiki nasionali ani guverna mala jina jamana tenu beju balai Larmeni te mokele kujele ni larmeni te mokele jumayama Bamadi, noye balia, kela bamadi. Yo mala kela bamadi, noye balia, kela bamadi. Karanike te korobola. Oh, militi gilea, fabara makaranike te korobola.